But I think I've been good company down there with all my friends. Well, I got around to thinking about what Jesus said to me. Cause if heaven's like this, then that's the place for me. Bardzo beatlesowskie w klimacie nagranie Kaleidoscope. Grupa The Dukes of Stratosphere, czyli alternatywna twarz, czy też twarze muzyków grupy XTC. Sonic Sunspot to tytuł albumu, z którego to nagranie pochodzi, właściwie mini albumu. Pozostajemy w Anglii, teraz odrobinę, przynajmniej przez chwilę, odrobinę bardziej komercyjnie, ale to nie znaczy, że to będzie jakiś ohydny mainstream, nie. Grupa The Cure, po prostu w jednym ze swoich chyba większych przebojów. Soft and lonely, you who lost and lonely, you who. John Lydon w roli głównej, czyli grupa Pill, tudzież Public Image Limited. To był fragment płyty oczywiście z roku 1987 zatytułowanej Happy, a kompozycja nosi tytuł The Body. I pozostaniemy w Londynie przez najbliższych ponad 10 minut nawet. Tyle się uzbierało, bowiem najpierw posłuchamy fragmentu płyty Secrets of the Beehive Davida Sylviana, który właściwie, chciałem powiedzieć, że to jedna z jego lepszych płyt, ale tak naprawdę to trudno mi znaleźć w pamięci jakieś szczególne potknięcia w jego karierze solowej. Tu gościnnie, czy też jako współpartner właściwie twórczy Ryuichi Sakamoto. Of Christ or a chain. Family Man z przebojowej płyty grupy Fleetwood Mac, Tango in the Night. Pozostajemy w Anglii, nieco inna muzyka, bo z Londynu, no nie tylko dlatego, że z Londynu przeniesiemy się do Manchesteru, ale jednak w Manchesterze często powstawała inna muzyka, inne nurty. No i posłuchajmy teraz na początek grupa The Smiths. If you think that you've heard this one before, stop me off the horse, stop me. Matt Chester w pełnej krasie, czyli grupa Happy Mondays z płyty Squirrel and G-Man. To jest właściwie skrócony tytuł, bo pełen tytuł brzmi Squirrel and G-Man 24 Hour Party People Plastic Face Corn Smile i jeszcze w nawiasie White Out. A to była piosenka 24 Hour Party People. Teraz natomiast zespół trochę zapomniany chyba, no nieistniejący też od wielu lat, mimo że lider grupy nadal nagrywa pod różnymi nazwami, chociaż niezbyt często. No ale jak zwykle w takich przypadkach mamy te właśnie wcześniejsze nagrania i właśnie teraz taki przykład. Płyta Poem of the River. Tytuł Riding on the Equator. Grupa nazywa się Felt. Thank you. myself with the waiter. Could tell by looking his face, he thought you were mine. You went on right up on the equator. I'd say that waiting sure was glad. Yourself into a wanted man. posters on their wall. While sad little end to it all. Last seen having lots of fun. Barefoot and on the run. I am mad from Scandinavia. I want a guy in the London area. You must be crazy and Sagittarius. Cause I am Leo. Gives me fun, fun, fun. But Jeremy, fun, fun, fun. Fifi, fun, fun, fun. Jeremy, fun, fun, fun. Last seen drinking daddy's own beer. Singing Abba's Mamma Mia. Drop dead, watching Thunderbirds fly. On the wall says why. I'm a guy from Camden Town. My hair is curly but I gel it down. My clothes are black but my bread is brown. I'm really into an early Motown, which gives me fun, fun, fun. A journey. To oczywiście grupa The House Martins z płyty The People Who Grind Themselves to Death. Piosenka znana również z singla Five Get Over Excited. Teraz z Anglii przeniesiemy się do Irlandii na chwil kilka, bowiem pora na grupę U2, która w roku 1987 nagrała jedną ze swoich najważniejszych płyt w całym dorobku, The Joshua Tree. Father to son, the blood runs thin. See faces frozen still against the wind. The seam is split, the cold face cracked, the lines are. Keep me holding on in red heel time.

gets black and you broke me up and now you won't come back. Shaking hand, life is dead and broken heart and a screaming head. Hey, hey, under the April sky, under the April sun, under the April sky. April Skies z albumu Darklands, oczywiście szkocka grupa The Jesus and Mary Chain. To na dziś już prawie wszystko. Mamy za sobą już wspominki z lat z roku 67. Dzisiaj był 87, więc niewykluczone, że za tydzień płyty sprzed lat 20. Halina Goleszczyńska i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione 2 godziny. Na zakończenie fragment płyty Władysława Komendarka z roku 1987. Rzecz jasna, Dotyk chmur. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Thank you. autopromocja. 'Cause you've been